ब्रह्मणि कार्य कारण भाव सामान्य विशेष भाव से वस्तु तो अस्ती भर्तृप्रपंच पक्षे प्रज्ञाकरण वाक्य व्याख्या प्रत्युक्ता ये उनका अभिप्राय कार्य कारण भाव है सामान्य विशेष भाव है ये वस्तु तो करके ये भर्तृप्रपंच व्याख्या निरस्त हुई। संप्रति अकार्य कारण असामान्य विशेषम प्रत्येक ब्रह्म ही अभिपगछता मंडन मिश्र भर्तृप्रपंच विषय ये थोड़ा वेदांति के समीप अर्थात कार्य कारण नहीं है सामान्य विशेष भाव नहीं है ये मानते हैं। वस्तु संप्रति अकार्य कारण असमान विशेषम प्रत्येक ब्रह्म इति अभ्युपगछता मंडनादिना तद व्याख्या उत्थापयति प्रज्ञाकरण वाक्य की व्याख्या अन्येतु इति अन्येतु पंडितं मन्याः संप्रदायानुसारतः विज्ञायेति वचः श्रौत मिदं व्याचक्षते अन्यथा विज्ञायेति इदं श्रौतं वचः अन्यथा व्याचक्षते पंडितम अन्य संप्रदाय अनुसार तो अपने मत के अनुसार व्याख्यान करते हैं। कथम अन्यथा व्याख्यान तदाह तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ विज्ञानेन यथोदितं विज्ञाय वस्तु संसर्गी प्रज्ञां कुर्वित यत्नतः तत्त्वमस्यादि वाक्योत विज्ञानेन यथो विज्ञाय असंसर्गी वस्तु विज्ञाय यत्नत प्रज्ञां कुर्वित यथोदित विज्ञाय असंसर्गी वस्तु ये क्रिया विशेषण करते असंसर्ग नहीं उनके अनुसार तो असंसर्गी वस्तु ही उसका यथोदित विज्ञाय यत्नत प्रज्ञां कुर्वित ये यत्न करने के लिए कहा। यत्न तो करने से क्या करेंगे ठीक है हमें यत्न तो पाठ क्या गलत है इतनी आवृत्ति सूचते उसकी आवृत्ति करें जो कहा गया उत्तम एवं व्यक्तिकर्तुं संकते उसका स्पष्टीकरण के लिए ननु अत्रापि कृते वासो लेवन्ते नाभिधीयते प्रज्ञातः कर्णं तस्य भूय कस्माद् विधीयते ननु अत्रापि लेवन्ते न कृताय वसु अविधीयते प्रज्ञा प्रज्ञा कृता विज्ञाय अतः प्रज्ञा अतः तस्या प्रज्ञा पूर्व के साथ कृता एव असो प्रज्ञा लेवंतेना विद्यते अतः तस्या भूय करण का साथ विद्यते फिर प्रज्ञा कुर्वित क्यों भर्तृप्रपंच पक्षवत अस्मिन् अपि पक्षे निष्पन्नैव प्रज्ञा विज्ञा इति उच्यते विज्ञा जो प्रज्ञा हो गई तथा च प्रज्ञा कुर्वित इति प्रज्ञा निर्वर्तितायाः जो संपन्न हो गई न पुनः करण विधेय पिष्टपिष्टि प्रसक्त परिहर्ति मैवम पदार्थ संसर्ग रूपस्यैवा तथात्मके ऐकात्म्ये वाक्य हेतुत्थ बोधस्य उद्भूति कारणात् ब्रह्मा संसर्ग संसर्गी तद्यस्मा दशा मान्य विशेषवत् संसर्ग रूपं वाक्योत्थं ज्ञानं नीलोत्पलादिवत् मैवम पिष्टपिष्ट नहीं ऐकात्म्य पदार्थ संसर्ग रूप से अतथात्मक ऐकात्म्य पदार्थ संसर्ग रूप से एव वाक्यो वाक्य हेतुत्व बोध से उद्भूति कारणात् वाक्य रूप जो हेतु हेतु से उत्पन्न जो बोध हुआ वह तो पदार्थ संसर्ग रूप हुआ अतथात्मक ऐकात्म्य संसर्ग असंसर्ग रूप ऐकात्म ब्रह्म में वाक्यजन्य बोधस्य उद्भूति कारणात् पदार्थ संसर्ग रूप से बोधस्य वाक्य उत्थ बोधस्य पदार्थ संसर्ग रूप से अतथात्मके ऐकात्म उद्भूति कारणात् असंसर्ग रूप ब्रह्म में संसर्गात्म ज्ञान वा वाक्य से तद ब्रह्म यस्मात् असंसर्गी असामान्य विशेषवत् वाक्योत्थम विज्ञानम ज्ञानम संसर्ग रूपम नीलोत्पलादिवत तो वाक्यजन्य ज्ञान हो गया संसर्ग रूप विशिष्ट ज्ञान हुआ किंतु ब्रह्म असंसर्ग है इसलिए पहले जो विज्ञान हुआ संसर्ग रूप ज्ञान हुआ आगे प्रज्ञा कुर्वित असंसर्ग ज्ञान के लिए अर्थात दोनों के बराबर नहीं हुआ विज्ञान शब्द से वाक्यजन्य ज्ञान हुआ जो कि संसर्ग रूप और ब्रह्म तो संसर्ग ही आए कहते फिर प्रज्ञा करण से असंसर्ग हो जाएगा पहले संसर्ग रूप ज्ञान हुआ असंसर्ग ज्ञान चाहिए इसलिए दोनों बराबर नहीं दोनों में भेद बताते हैं हाँ संसर्ग ज्ञान होगा तो संसर्ग ज्ञान होगा तो ब्रह्म तो यथार्थ ज्ञान भी नहीं है असंसर्ग के विषय में संसर्ग ज्ञान था यथार्थ नहीं है ये उनके अर्थात दोनों में भेद है कहीं इनके अभिप्राय से तार्किकोलॉजी कहते वाक्यजन्य बोध संसर्गात्मक ही होता है वाक्य से असंसर्ग बोध नहीं होगा फिर संसर्गात्मक असंसर्ग बोध होने के लिए मन से होगा वाचस्पति में सभी इस वगैरह हाँ वो तो मन से वानदृष्ट श्रुति प्रमाण है इसलिए वो इंद्रिय क्योंकि अपने प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय का तो नाम नहीं ना वेदांत में प्रत्यक्ष इंद्रिया तो सन्निकर्ष जाने तो नहीं है ये तो प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य अभेद अभेद रूप है मनुष्य संस्कृति प्रमाण है शब्द ज्ञान से संस्कृत परोक्ष रूप से शब्दजन्य ज्ञान तो संस्कृत परोक्ष ही होता है असंस्कृत अपरोक्ष ब्रह्मणी उत्पत्ति रही विषय तो अपरोक्ष असंस्कृत है इसे न तद ब्रह्म स्पृशति स्पृश्यति नहीं कुछ गलत हुआ स्पृशत्य तद स में अछूट गया पूरा हाँ स्पृशत्य स्पृश स्पृशत्य था हाँ स पूरा स्पृशति अतो न तद ब्रह्म स्पृशति अतो ब्रह्म स्पर्शी साक्षात्कार से ब्रह्म विषय साक्षात्कार से चिकित्सितत्वात् न पिष्टपिष्टि पिष्टपिष्टि नहीं वा वाक्यजन्य ज्ञान तो पर संस्कृत रूप है असंसर्ग ब्रह्म ब्रह्म विषय का ही नहीं ब्रह्म को स्पर्श नहीं करता है विषय नहीं करता है और असंसर्ग ब्रह्म में संसर्ग विषय ज्ञान होगा तो ही नहीं तद विषय का नहीं हुआ शब्द ज्ञान से ब्रह्म असंसर्गितम साधय थी शब्द ज्ञान ब्रह्म संसर्ग ब्रह्म विषय का नहीं है असामान्य ब्रह्मा संसर्गी तद यस्माद असामान्य विशेष पद, ये ब्रह्म असामान्य विशेष सामान्य विशेष पद नहीं है। असंसृष्ट अपरिचय ब्रह्म विरोधितया, असंसृष्ट अपरिचय ब्रह्म विरोधितया, संसृष्ट अपरोक्ष शब्द ज्ञान से न ब्रह्म स्पष्टता है यावत। संसृष्ट अपरोक्ष शब्द ज्ञान ब्रह्म स्पष्टी क्यों नहीं, ब्रह्म तो असंसृष्ट है अपरोक्ष है उसका विरोधी, असंसृष्ट ब्रह्म में संसृष्ट ज्ञान, अपरोक्ष ब्रह्म में परोक्ष ज्ञान विरोधी। शब्द ज्ञान से संसृष्ट परोक्षत्व दृष्टान्त इससे नीलोत्पल आदि वाक्य कथम शब्द ज्ञान संसृष्ट परोक्षम प्रतिज्ञायते तत्र परोक्ष तत्र स्वभावतोखिलं वाक्यं संसर्गात्मकमेव हि परोक्षवृत्त्या च तथा वस्तु बोधयति स्वतः। अखिलं वाक्यं हि स्वभावतः संसर्गात्मकमेव परोक्षवृत्त्या च तथा तथा वस्तु बोधयति स्वतः, ऐसे बोधयति परोक्षवृत्त्या। स्वर्ग काम आदि वाक्यम दृष्टान्त देते ही शब्द दिया परोक्ष रूप संस्कृत। ब्रह्मणो अन्यत्र शब्द संस्कृतम परोक्षम ज्ञान च ज्ञानम जनयनपि, ब्रह्मणि असंस्कृत अपरोक्षे तथा ज्ञान जनयिष्यति। अन्यत्र संस्कृत परोक्ष ज्ञान जन कहो किंतु ब्रह्म तो असंस्कृत है अपरोक्ष है, इसे वहाँ तथा ज्ञान जनयिष्यति, तथा असंस्कृत अपरोक्ष ज्ञान जनयिष्यति शब्द, क्योंकि मेयानुसारित्वात् मानस्य मिति ज्ञान मेयानुसारी, ऐसे ज्ञान होगा मेय के अनुसार असंस्कृत इतिहास क्या स्वस्वभाव स्वस्वभाव न चौल्लंघ्य स्वभावान्तर संशयात् ब्रह्मा संसर्गी साक्षाच्च शब्द शक्नोति बोधितुम्। शब्द स्वस्वभाव च उल्लंघ्य स्वभावांतर संसर्यात असंसर्गी साक्षात ब्रह्म बोधयितुं न शक्नोति, न च न शक्नोति कौन शब्द, शब्द स्वस्वभाव च उल्लंघ्य स्वभावांतर संसर्यात साक्षात असंसर्गी ब्रह्म बोधयितुं न शक्नोति, स्वभाव उल्लंघन करे नहीं। अर्थापेक्षा स्वरूप से अभिहितत्वात् स्वरूपं स्वभाव न शब्द से स्वभाव अतिक्रमे बोधगता, अपना स्वरूप ज्ञान का स्वरूप है स्वभाव है, अर्थ विषय की अपेक्षा स्वरूप उत्कृष्ट है, ज्ञान का जो स्वरूप है अर्थ अपेक्षा अभ्यहृत है पूजित, अर्थ असंसर्ग होने पर भी ज्ञान का स्वरूप तो परोक्ष होता है संस्कृत होता है, इसे न शब्द से स्वभाव अतिक्रम्य बोधगता, शब्द अपने स्वभाव को अतिक्रम करके संस्कृत होता स्वभाव परोक्ष होता है, अतिक्रम करके असंसृष्ट ब्रह्म को बोधगता ब्रह्मण बोधगता न शब्द से शब्द ज्ञान से ब्रह्मा स्पर्शित्व फलित माह, तो शब्दजन्य ज्ञान ब्रह्मा स्पर्श हुआ, इसलिए अलब्ध ब्रह्म याथात्म्यम ज्ञानम वाक्योद्भवम यतः तस्मात् प्रज्ञां प्रकुर्वीत साक्षात् ब्रह्मैक गोचराम अर्चराम उचराम। यतः वाक्योद्भवं ज्ञानम अलब्ध ब्रह्मयाथात्म्यम तस्मात् साक्षात ब्रह्मे को कुछ राम प्रज्ञान प्रकुर्वीत। क्योंकि वाक्योद्भव वाक्यजन्य ज्ञान तो अलब्ध ब्रह्म यथात्म्य हुआ, ब्रह्म का यथात्व असंसर्ग अपरोक्ष है, इन वाक्यजन्य ज्ञान संसर्ग होता है। इसे अलब्धम ब्रह्म यथात्म्यम येन ज्ञानेन तद्ज्ञानम अलब्ध ब्रह्म यथात्म्यम तस्मात् ब्रह्मे को गोचराम साक्षात ब्रह्मे पे गोचराम प्रज्ञान प्रकुर्वित अपरोक्ष ब्रह्म असंसर्ग विषय कार्याम प्रज्ञाम प्रकटयति। तो अभी प्रज्ञाम प्रकुर्वित प्रज्ञा करे, जो प्रज्ञा कर्तव्य है कार्य है वो क्या करना है। अपास्ता शेष संसर्गम यया ब्रह्मादि गम्यते केनेति च व्यपेक्षायां विज्ञानेनेति गम्यते लेवंतोक्तेन सान्निध्यान् न ततो अन्यदपेक्षते। यया अपास्ताशेष संसर्गम ब्रह्म अधिगम्यते ताम प्रज्ञाम प्रकुर्वित, जिससे अपास्ताशेष संसर्गम ब्रह्म असंसर्ग ब्रह्म ज्ञायते ताम प्रज्ञाम प्रकुर्वित के साथ अन्य हुआ। फिर केन प्रज्ञाम प्रकुर्वित असंसर्ग ब्रह्म विषय ज्ञान के लिए केन इति च व्यपेक्षया केन असंसर्ग ब्रह्म अधिगम्यते यया प्रज्ञा ताम प्रज्ञा प्रकुर्वित, उसे प्रज्ञा करे जिससे ब्रह्म असंसर्ग ब्रह्म विषय ज्ञान हो जाए, ऐसे प्रज्ञा करे। ऐसे प्रज्ञा करे तो प्रज्ञा कुर्वित प्रज्ञा करे केन केन साधन है ना विज्ञान है नहीं थी गम्यते विज्ञान है ने प्रज्ञा कुर्वित विज्ञान है ने क्यों है सान्निध्यात तमेव विदित्वा विज्ञाय तमेव विज्ञाय विज्ञा आया विज्ञा और सानिध्य लवंत लवक्तो तेन विज्ञान न उसको लेना है विज्ञा है प्रज्ञा प्रकुर्वित प्रज्ञा प्रकुर्वित है कि प्रज्ञा ज्ञान विधि नहीं साधन विधि है केन साधन न असंतर ब्रह्म ज्ञान होगा तो विज्ञान न विज्ञान ने क्यों लेना सानिध्य लवंत आएगा विज्ञा तमेव विज्ञा लवंतोक्ते न विज्ञान न न तत्व अन्यथा अपेक्षा थे जो सानिध्य विज्ञान है अन्य किसी अपेक्षा नहीं। इसे जो संसर्ग विषय का शब्द ज्ञान हुआ उसी ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान मतलब उसी शब्द संसर्ग विषय ज्ञान उसी ज्ञान से उसके बार बार अरे उसी ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो शब्द मन से विचार करना पड़ेगा शब्द का तो स्वभाव शब्द से तो अपरोक्ष नहीं होगा किंतु अपरोक्ष ज्ञान का संसर्ग विषय का बार बार विचार करने से मन से अपरोक्ष होगा और शब्द भी कारण रहा ऐसे तो उपनिषद पुरुष भी हो जाएगा क्योंकि शब्दजन्य ज्ञान का ही विचार करते करते अपरोक्ष होगा ये कहते हैं। पहले तो अपरोक्ष हुआ ही नहीं हाँ नहीं पहले अपरिचय होगा तो दृढ़ हो ये पहले अपरिचय हुआ ही नहीं ये मंडन मिश्र मत ये भारतीय मत नहीं भारतीकार के मत नहीं मंडन मिश्र हैं मंडन मिश्र ना ये सिद्धांत या नहीं पंडित मन्य मान्य थे नहीं नहीं हाँ वो उनके मत का पंडित मन्य को करके ये पर रहते उसे खंडन करते ये नहीं नहीं तो परोक्ष ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान हुआ ऐसे करे जिससे अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो किसके द्वारा वही विज्ञान के द्वारा वही परोक्ष ज्ञान और अन्य क्या है। परोक्ष ज्ञान हो गया तो उसी का ही विचार करते करते अपरोक्ष हो जाएगा ऐसा लगता है ना पहले परोक्ष ज्ञान होता है फिर उसका विचार करने से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष होने तो विचार करे, पंचदश ने जैसे बताया, फिर बाद में मनन निधिहासन करने से संशय विपर नष्ट हो जाएगा था, अपरोक्ष होगा। हाँ, उसके अनुसार चलता है। और वो न्याय रत्न दीपावली ना जो किस चलाए थे, न्याय रत्नावली, न्याय रत्न, हाँ, उसके ऊपर आया। वहाँ वहाँ अपरिचित है किंतु सम अपरिचित जैसे लगता नहीं, इसे परोक्ष शब्द से कह दिया। हाँ, जो परोक्ष शब्द देते हैं अपरिचित होने पर भी अपरिचित जैसे नहीं लगता है, क्योंकि हमको जो संशय विपर्य है तो अपरोक्ष ज्ञान कहाँ लगता है। साधक जो विचार करता है मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान हुआ महावाक्य से, अच्छा साधक है, अभी संशय विपर्य थोड़े बाकी है, तो उसके लिए पंचदृश्य में उसके लिए मनन निध्यासन करे, क्योंकि श्रवण के बाद मनन निध्यासन विधान किया गया। मनन निध्यासन सज जाए तो पहले बिल्कुल शुद्ध है, कृतोपास्ति है तो अपरोक्ष हो गया, कोई बात नहीं। किंतु ज्ञान के बाद संशय विपर्य रहस्यता है, संख्या शारीरिक में कहा भरचू दृष्टान दे करेगी। और संशय विपर्य युक्त जो ज्ञान है वो अपरोक्ष करके लगता नहीं, जैसा हम देख रहे हैं भरचू को संशय विपर्य है तो भरचू का अपरोक्ष हो रहा है क्या, मैंने भरचू का ज्ञान भी संशय है। इसलिए यहाँ भी ब्रह्म में संशय विपर्य काल में अपरोक्ष जैसे नहीं लगता है इसे परोक्ष कह दिया, किंतु वस्तु तो अपरोक्ष विवरण कार्य के अनुसार। अगर अपरोक्ष होने पर भी दृढ़ नहीं है, ऐसा परोक्ष शब्द कह दिया इसलिए कहा किंतु अपरोक्ष है, फिर आगे क्या करना, अपरोक्ष ज्ञान यदि हो गया तो दृढ़ नहीं, दृढ़ अपरोक्ष ही अज्ञान का निवर्तक। अर्थात सबके मत में मनन निध्यासन तो आवश्यक ही, इसलिए पहले अपरोक्ष हो गया तो आगे और कुछ जरूरत नहीं। ऐसा कोई कहते सवर्ण से ज्ञान हो गया और आगे ज्ञान अपरोक्ष होने के बाद कुछ जरूरत नहीं, और शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है, शब्द अपरोक्ष, क्योंकि ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष है, इसे शब्द से जो ज्ञान हुआ वो अपरोक्ष ज्ञान हो गया, कुछ तो ज्ञान होता है, अपरोक्ष हो गया उसके आगे आगे कुछ नहीं करना। सर्वत्र प्रसंख्यान का निषेध किया, अपरोक्ष ज्ञान होने का तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और सब अपरोक्ष ज्ञान साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष होता है। और तुम तत्व में से सुनने के बाद कुछ ना कुछ बोध हुआ, पहले नहीं सुना था अभी सुना तो बोध हुआ, ऐसे हुआ अपरोक्ष हो गया, आगे कुछ करना नहीं, ये मत ठीक नहीं। अपरोक्ष होने पर भी दृढ़ नहीं हुआ, दृढ़ करने के लिए चाहिए, और अपरोक्ष शब्द कहें तो अपरोक्ष के लिए चाहिए, और यदि अपरोक्ष हुआ तो दृढ़ होना चाहिए। इसके लिए जहाँ श्रोतव्य मंतव्य निध्यास भाष्य भगवान भाष्यकार कहते मन निध्यासन सहित श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान होगा, ये नहीं कि उसकी आवश्यकता नहीं। कोई कोई मन निध्यासन का भी खंडन कर कोई जरूरत नहीं, हो गया अपरोक्ष ज्ञान। यहाँ तत्व अन्य दिन अपेक्षा थे, जो परोक्ष ज्ञान हुआ उससे बढ़कर अधिक कोई साधन नहीं, वही श्रवण मन कर उसी से। पांच, प्रज्ञा करने कर्ण में आकांक्षा पूर्वक महा केन केन प्रज्ञा प्रकृत, तो कहा वही परोक्ष विज्ञान है ना, तस् कर्णत्व हेतु महा, वो क्यों कर्ण करना है सानिध्याद विज्ञा ब्राह्मण्यादेर सानिध्याद कर्णतापत्ति। हाँ, प्रज्ञा कुर्वित ब्राह्मण, तो ब्राह्मण्य भी तो सान्निधि सान्निध्य है, वो भी कर्ण हो जाए सान्निधि मात्र से हो तो। इत आशंका आ न तत्व अन्यद अपेक्षते, विज्ञान है न प्रज्ञा, प्रज्ञान जब आया परोक्ष ज्ञान हुआ उपस्थित है उससे अन्य की अपेक्षा नहीं, आगे प्रज्ञा कुर्वित ब्राह्मण वो क्या वो अन्य आदि की अपेक्षा नहीं है, अतः ये विज्ञान ही है। सान्निध्य अन्य होने पर भी उससे अतिरिक्त कोई नहीं, जो पहले उपस्थित हो गया बुद्धि में उसको लेना है। ब्राह्मण आ गया तत्र विशेषण दर्शे थी विज्ञान में विशेष क्या है, योग्यम सन्निहित चेदम साकाख्यं च समीक्षते विज्ञानं यल्लब्ध यल्लवन्तोक्तं तदेवात्र तु साधनम्। इदं योग्यं सन्निहितं च साकांक्षं विज्ञानं यल्लवन्तोक्तं समीक्षते विज्ञाय तमेव विज्ञाय विज्ञाय कहते लेवंत में जो विज्ञान आया वो सन्निहित है आगे प्रज्ञा कुरु भी तो प्रज्ञा के पहले ये सन्निहित है योग्य है वही विज्ञान है क्योंकि विज्ञान एक ही विषय के ब्रह्म विषय का वो संसर्ग था या संसर्ग करने ऐसा और संसर्ग ब्रह्म विषय ज्ञान वाक्य से उद्दिष्ट है किंतु वाक्य स्वभाव से संसर्ग हुआ इसे योग्य है सन्निहित असाकांक्षा है तद विषय ज्ञान लेवंत तदेव अत्र तो साधनम अत्र प्रज्ञाया वही साधन है तस्य क्षणिकत्वा न प्रज्ञा करने साधनता इतिहास क्या है वो विज्ञान पहले जो हो गया विज्ञान तो क्षणिक है विज्ञान ज्ञान क्षणिक है ज्ञान होने के बाद नष्ट हो जाता है उसके बाद जैसे हमको लगता है कि इसका ज्ञान हमको हुआ संस्कार रहने से वो ज्ञान नष्ट होने पर भी इसका ज्ञान हमको है व्याकरण आपने पढ़ा व्याकरण का ज्ञान आपको है किंतु अभी जो व्याकरण पढ़ा उसका ज्ञान प्रतिक्षण नहीं है नहीं होने पर भी संस्कार है अब जानते हैं चले वो ज्ञान है कहते नहीं तो ज्ञान नष्ट होता है तो परोक्ष ज्ञान जो हो गया ज्ञान हो गया नष्ट हो गया मृत्यु ज्ञान नष्ट हो गया आगे अन्य विषय चिंतन करते अन्य श्रुति श्रवण किया अन्य दर्शन घटपट ज्ञान हुआ तो ज्ञान नष्ट हो गया तो क्षणिक है फिर वो साधन कैसे प्रज्ञा करने के साधन कैसे होगा वो रहेगा तो साधन होगा कुठार ही नहीं रहा तो काष्ठ का छेदन क्या प्रज्ञा कैसे करेंगे इति आशंका तस्माद् तस्माद् वाक्योत विज्ञान साधनाभ्यासतो निशम् प्रज्ञां कुर्याद संसर्गे ब्रह्म यातात्म बोधिनी तब युक्ति तो समय है ना तो विज्ञान तो नष्ट हो गया वो किस साधन होगा इसे क्या करना वाक्योत्थ विज्ञान साधनाभ्यास तो वाक्योत्थ जो विज्ञान परोक्ष ज्ञान उसका जो साधन है श्रवण मनन उसके अभ्यास से अनिशम अभ्यास असंसर की ब्रह्म यात्रा तो बोधिने प्रज्ञा कुरियात मतलब उसे विज्ञान का साधन अभ्यास करने से अपरोक्ष ज्ञान होगा तो विज्ञान का साधन इतने है कि शब्द का स्वभाव जो परोक्ष ज्ञान कहते जो सिद्धांति के अनुसार नहीं शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होगा और साधन तो वही है वही श्रवण मन तो ये क्या कथन है वही प्रज्ञान से करे विज्ञान से अभिज्ञान स्वयं क्षणिक है इसे विज्ञान का जो साधन अभ्यास जो विज्ञान में जो विज्ञान हो गया था परोक्ष ज्ञान हुआ था पदार्थ शोधन श्रवण मनन उसी से ही निरंतर असंसर्गी यातात्म बोधिनी प्रज्ञा कुरियात प्रज्ञा होने तक प्रज्ञा तो फल है कुरियात होते है वो नहीं उसके उद्देश्य से इस साधन का अभ्यास करें ऐसे स्वर्ग काम स्वर्ग के उसे याग तो प्रज्ञा के उद्देश्य प्रज्ञा ज्ञान है विधि नहीं तद उद्देश्य साधना साधने विज्ञान है जो आया वो भी विज्ञान का साधन को लेना विज्ञान क्या नहीं कहे असंसर्गित्वादिनोक्तम व्यनक्ति क्या पाठ है असंसर्गित्वादिनोक्तम ऐसा है ये क्या है असंसर्गित्वादिना उक्तम व्यनक्ति असंसर्गित्वादिना जो असंसर्गी ब्रह्म याथात्म बुद्धिनि उसका ही स्पष्टीकरण है अपेते अपेता शेष संसर्गम तैव ब्रह्म गम्यते यतोस्य शतमो हन्त्री प्रज्ञा सेवात इष्यते तयेव अपेताश स संसर्गम ब्रह्म गम्यते तया प्रज्ञा एव यतः सैव प्रज्ञा अशेषतमोहंत्री अतिष्यते अतः यतो अतः यत पूर्व के साथ अतः ब्रह्म अशेषा अपेताशेषसंसर्गी तया गम्यते अतः सैव प्रज्ञा अशेषतमोहंत्री इष्यते वही अज्ञान निवृत्ति क्या है अशेष असंसर्ग ब्रह्म विषय ज्ञान प्रज्ञा ब्रह्म प्रत्यक्षतया सदा ज्ञातमेव इति व्यर्थम प्रत्यात्म ज्ञात प्रज्ञा करणम इति आशंका है यत अशेष तमोहंत्री सैव प्रज्ञा वही प्रज्ञा असंसर्ग ब्रह्म विषय ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक प्रज्ञा इति अभ्यास जनित साक्षात्कार विवक्षित यहाँ जो प्रज्ञा है श्रवण मनन साधन अभ्यास से जप रुचि ज्ञान वही प्रज्ञा है न केवलम यही साक्षात्कार उद्देश्य ज्ञान विधीयते किंतु द्रष्टव्यवाक्य भी साक्षात्कार उद्देश्य ज्ञान विधीयते ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार से ज्ञान विधे विज्ञान ज्ञान विधीयते किंतु वहाँ ज्ञान के साधन करने आए साक्षात्कार के उद्देश्य से विज्ञान का प्रज्ञा के विधान किया किंतु प्रज्ञान स्वयं साक्षात्कार है तो वहाँ जो विज्ञान न है विज्ञान का साधन विधान किया ज्ञान विधेयते साधन विधान है किंतु दृष्टे वाक्य भी साक्षात दर्शन सिद्ध्यर्थ मन्यत्रापि विधीयते निधिध्यासन वाक्येन साधनम ध्यान लक्षणम अन्यत्रापि साक्षात् दर्शन सिद्ध्यर्थं ध्यान लक्षणं साधनं निदिध्यासन वाक्येन अन्यत्रापि विधीयते निदिध्यासन वाक्येन वाक्येन साक्षात् दर्शन सिद्ध्यर्थं ध्यान लक्षण साधनं विधीयते निदिध्यासितव्यं तो ध्यान लक्षण साधनं निदिध्यासन भी ध्यान है यानी विशेष ध्यान है सब जो पहला ध्यान नहीं तो निधिध्यासन संविधान का आसन एक मतम उपसार जब ये ब्रह्मण मंडन विषय मत का उपसार एतेवमादिवाक्या गंभीर अन्याय वेदिन केचिद व्याचक्षते यत्ना तत्र प्रतिविधीयते इत्येवमादि वाक्यानि गंभीर न्यायवेदिन केचित् यत्नाद् व्याचक्षते इसे वाक्यानि व्याचक्षते ये वाक्य का व्याख्या जो विज्ञान प्रज्ञान को युक्त वाक्य द्रष्टव्य शास्त्रव्य मंतव्य आदि इत्यादि वाक्यानि केचित् गंभीर न्यायवेदिन यत्नाद् व्याचक्षते बड़े यत्न कर व्याख्यान करते हैं अत्र प्रतिविधीयते सिद्धांत आदि शब्द ने निधिध्यासितव्य इत्यादि वाक्य ऐसे वहाँ प्रज्ञा कुरी तैसे निधिध्यासितव्य सब जिज्ञासितव्य क्या पाठे सब जिज्ञासी तव्य इत्यादि वाक्यानि तो लेना सर्वत्र इस प्रकार समझना साधन का विधान है यत्नात् वस्तुस्वरूपम अनन्सृत्य यत्न करके व्याख्यान करते वस्तु के जो स्वरूप है उसका अनुसरण नहीं करके ससामर्थ्यादि ही प्रयत्न करे व्याख्यान कर दे उनके मतलब का निराकरण कर दे तो ठीक है ना आगे कहेंगे अर्थात तो बड़े यत्न करके व्याख्यान करते यत्न क्यों करना पड़ता है इतने वस्तु स्वरूप का अनुसरण नहीं करके असंसर्ग ब्रह्म उसे असंसर्ग ज्ञान वाक्य से होगा वाक्य तो उसी ब्रह्म को बोधन कराने के लिए जिस उद्देश्य से वाक्य प्रयोग किया गया जो बुभुत्सित है उसको बोधन के लिए वाक्य महावाक्य प्रमाण तो उपनिषद पुरुष है, असंसार के ब्रह्म को बोधन कराने के लिए वाक्य प्रयोग किया गया, और वाक्य संसार को बोध जाने का होगा। ये जो मत है कि उसका स्वभाव संसार विशिष्ट होता है, ये मत को वस्तु छोड़ करके परोक्ष होता है, अब अपरोक्ष करने के लिए यत्न कर दे सिद्धांत है। अत्र प्रतिविधीयते तत्प्रकटनार्थम प्रथम प्रमाण लक्षण वाह। प्रकटनार्थम, प्रकटन शब्द है ना, तो प्रकटनार्थम प्रकटन है प्रथम प्रमाण लक्षण माह। अभी प्रमाण का लक्षण कहते मानांतरा परिज्ञाते प्रमेयार्थे प्रमाण स्फुटाम मेया ज्ञातत्ववादेन कुर्वन् मानमिति विद्यते। मानांतरेण अपरिज्ञाते प्रमेयार्थे मेया ज्ञातत्ववादेन स्फुटां प्रमाम कुर्वन् मानम इति रियते। ये थोड़ा हमेशा ही ध्यान रखना है। मान प्रमाण शब्द प्रयोग करते हैं या मानमिति के लिए, प्रमा के लिए, सत प्रमाण परतम जो प्रमाण है प्रमा के लिए, प्रमात्व प्रमात्व के लिए सत प्रमाण या मिति। मानांतरेण अपरिज्ञाते प्रमेयार्थे, हाँ अन्य ज्ञान से अपरिज्ञाते जो प्रमेय अर्थ में अन्य ज्ञान से अभिषयकृत अन्य ज्ञान का विषय नहीं हुआ, प्रमाण से ज्ञान होगा। प्रमेयार्थे स्फुटाम प्रमाण कुर्वन् मेया ज्ञातत्व बाधेन कुर्वन् मानम इतिर्यते। तो मेय अज्ञात बाधेन प्रमाण स्फुटाम प्रमाण कुर्वन् मानम इतिर्यते। स्पष्ट प्रमाण लेने पर चलेगा स्पष्ट, हाँ कहीं स्फुटाम प्रमाण कुर्वन् हाँ नहीं स्फुटाम प्रमाण कुर्वन् वो मान होता है। मेय अज्ञात बाधेन मानम इतिर्यते, मेय अज्ञात का बाध करेगा तो बाधेन प्रमाण स्फुटाम कुर्वन् मानम इतिर्यते। ज्ञान लेने से मानतमिति है, मानमिति अन्य ज्ञान का विषय नहीं, अन्य ज्ञान से अभिषेक कृत हो प्रमेयार्थ विषय का जो स्पष्ट प्रमा है अज्ञान तत्व बाध है ना, क्योंकि अज्ञान तत्व का बाध होता है ज्ञान के द्वारा। जो ज्ञान अज्ञान का बाध करे निवृत्त करे वही ज्ञान प्रमा है, उसको प्रमा कहेंगे। और जिस प्रमाण से अज्ञान बाधक ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी प्रमाण है, प्रमाण के लिए कहते हैं। तो स्फुटाम प्रमाण कुर्वन् मान, माने यहाँ प्रमाण के लिए भी लग सकता है, लगेगा ये, क्योंकि पहले यहाँ प्रथम प्रमाण लक्षण माओ पला भाव ने समान अज्ञात गंत्री आगे भी अज्ञात गंत्री मानम अज्ञात गंत्री मतलब अज्ञात को विषय ज्ञान है सत्या ब्रह्म दृष्टम से तो सामान्य न्याय ब्रह्म स्फुटाम प्रमाम कुर्वन् मानमिति रहते मानमिति स्पष्ट प्रमाम स्फुटाम प्रमाम कुर्वन् मानमिति रहते मेया अज्ञातत्ववादेन स्फुटां प्रमाम कुर्वन मानमिति रहते। और बहुत स्थान में इस प्रकार प्रमाण में लेने से हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण का लक्षण कहते मिति का लक्षण, प्रमाण का लक्षण प्रमाण कुर्वन प्रमाण, तो क्या स्फुटां प्रमाण कुर्वन में ये अज्ञात तत्व बाधे न स्फुट प्रमा स्फुटां प्रमाण यथा तथा कर, वो तो क्रिया विशेषण भी हो सकता है कुर्वन मान, कुर्वन मान स्फुट प्रमाण कुर्वन मान मिति स्पष्ट प्रमा है आगे कुर्वन नहीं, कुर्वन यदि है तो नहीं, कुर्वन यदि है तो प्रमाण लेना ठीक है। अन्य प्रमाण से अज्ञात प्रमेयार्थ में अज्ञातत्व बाधन प्रमाण स्फुटां कुर्वन, जो अज्ञातत्व का बाध करेगा प्रमाण, अज्ञातत्व बाधन प्रमाण स्फुटां कुर्वन मानम, तो यहाँ प्रमाण को लेना ठीक है, क्योंकि प्रमाण कुर्वन मानम इति प्रमाण लेना ठीक है प्रमाण लक्षण महा, किंतु आगे कहते हैं हाँ स्वतः प्रमाण में जो प्रमाण है प्रमाण, और प्रमाण चैतन्य जब कहते हैं वृत्ति ज्ञान को ही प्रमाण चैतन्य कहते हैं, प्रमा है प्रमेय चैतन्य प्रमा प्रमाण चैतन्य से कहते ना, एक प्रमात्म चित्तम कहते प्रमाण चैतन्य प्रमा है। तो संवाद विसंवादाभ्याम फलाभावेन च आभासत्व निश्चित विशेषणानि, ज्ञान उत्पत्ति और अज्ञान निवृत्ति एक साथ है, इसे ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है, कहीं कहीं कहते अज्ञान की निवृत्ति, जो अज्ञान अज्ञान का निवर्तक कहते हैं ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, नहीं पहले शब्द नहीं आता कहीं, एक साथ में वो अब पहले अज्ञान होगा उसके बाद फल होगा, ये पूर्वा पर विवक्षित नहीं, वृत्ति तस्त तीजा वस्तु उभो तो आप दोनों एक साथ जाएंगे प्रमा, हाँ स्मरण जहाँ कहते ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, वहाँ अज्ञान निवृत्ति ही ज्ञान निवर्तक नहीं करके निवृत्ति, वृत्ति तो ज्ञान है ना, वृत्ति वहाँ ज्ञान है, प्रमाण चैतन्य जो वृत्ति ज्ञान है, मुख्य जो ज्ञान है चित्तम वो अलग है, ये वृत्ति ज्ञान है, उसमें वो वृत्ति ज्ञान है केवल वृत्ति नहीं, वृत्ति प्रति फलित चैतन्य उनसे ज्ञान होता है, उसे अलग अलग दो बताया, किंतु उसके बिना केवल वृत्ति अज्ञान का निवर्तक नहीं, तो वृत्ति दोनों चैतन्य चेदाभास विशिष्ट वृत्ति वृत्ति आरूढ़ चैतन्य दोनों मिलकर ज्ञान है, दोनों में अलग अलग फल बताया, औषध मिलाने के दो तीन मिलाते हैं, दो तीन मिलाने पर जो कार्य होता है एक एक से नहीं होगा, तीन मिला करके त्रिफला से का कार्य बताएंगे, एक एक का कार्य अलग है, किंतु ऐसे मिला करके औषध बनाते, कोई औषध बनाना है इतना मिला करके औषध बनाने से रोटी होगा, उसमें इतने अंश का कार्य ऐसा इसका अंश का कार्य ऐसे अलग बताते हैं, तो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य चिदाभास वृत्ति ज्ञान है, उसमें वृत्ति का कार्य अज्ञान वृत्ति चैतन्य कार्य प्रकाश कर दो अर्थ अलग बताया, नहीं तो वृत्ति लेंगे तो चिदाभास विशिष्ट ही रहेगी, और चैतन्य चिदाभास कहेंगे तो वृत्ति आरूढ़ ही रहेगी, तो यहाँ कहीं कहीं कहते अज्ञान तो प्रकाश अंधकार के निवृत्ति, अंधकार नहीं होते प्रकाश है, प्रकाश का साधन नहीं, प्रकाश और अंधकार निवृत्ति में निवृत्ति निवृत्त भाव है ना, इसलिए ज्ञान अज्ञान निवृत्ति, ज्ञान ही अज्ञान का निवृत्तक है, ज्ञान के साधन नहीं प्रमाण नहीं, प्रमाण से अज्ञान की निवृत्ति नहीं, प्रमा ही ज्ञान ही अज्ञान का नहीं बोलता, ज्ञान अज्ञान विरोध ही प्रमाण के साथ विरोध नहीं। हाँ होता है हाँ, और मन के द्वारा इंद्रिय देखो शरीर होता है हाँ। हाँ चेताभास को लेकर शुद्ध चेतन तो सामान्य व्याप्ति है ही, चेताभास के व्याप्ति से चेतना तभी कुछ विशेष दिखता है जी जीवित अमृत में। मन के द्वारा मार रहे हैं, मन के द्वारा हाँ वो तो हाँ वही सूक्ष्म शरीर चला गया तो अलग है, और दीवार में तो ही फर्क है न तो नहीं होने से उसके द्वारा ही हुआ हाँ। मन द्वारा पूरा शरीर आदि में आता है, प्राण शरीर सब में तो इंद्रिय आदि काम करेगा, शरीर आदि में सब चिदाभास के संबंध के बिना ये व्यापार ही नहीं हो सकता है। खाली मन के साथ संबंध होगा इंद्रिय देह का नहीं होगा तो इंद्रिय व्यापार कैसे होगा, जड़ में शरीर में कैसे होगा। ग्यारह ग्यारह टीका में तो संवाद विसंवादाभ्याम फलाभावेन प्रमाण मानांतर दूसरे प्रमाण क्या जैसे अज्ञात मानांतर अपरिज्ञान है, एक ज्ञान से हुआ तो उसी ज्ञान दो हो गया ना संवाद हुआ अथवा एक प्रमाण से दूसरे में भेद हुआ कोई फल नहीं, प्रमाण का ज्ञान है फलाभावेन च आभासत्व निराशित वो ज्ञान आभास नहीं क्योंकि अज्ञातत्व बाध है ना प्रमाण कुर्बन स्फुटाम प्रमाण कुर्बन मानांतर अपरिज्ञान है हाँ हाँ हाँ मानांतर अपरिज्ञान है अरे मैं अज्ञातत्व बाधन है ये दोनों में मानांतर अपरिज्ञान है अन्य से ज्ञान हो ज्ञान हो तो संवाद विसंवाद का प्रश्न, अन्य ज्ञान है ही नहीं तो संवाद विसंवाद कुछ है ही नहीं, अन्य ज्ञान का विषय नहीं। अज्ञात गंत्री मानमिति लक्षण भी देखो प्रमाण का लक्षण क्या, अज्ञात ज्ञात्री गंत्री गंत्री क्या था ज्ञान ज्ञापक नहीं ज्ञापक ज्ञापक होता ज्ञान जनक अज्ञात ज्ञाप है थी निजंत तो नहीं अज्ञात गंत्री में निजंत नहीं हाँ गमक गम ज्ञापक तो गम का ज्ञापक होता है तो हाँ समय हुआ तो यहाँ प्रमाण अर्थ ले सकते नीच नहीं करेंगे तो ना नीचंत नहीं करें नूल करें तो क्या होगा ना नूल प्रत्यय करेंगे तो अतविधा बुद्धि हो जाएगी वहाँ मिथावश नीचे उनसे करेगा हाँ तो हाँ नूल करेंगे तो गमदास से गामक हो जाएगा हाँ तो फिर नीच करके हाँ और नीच करके बाद में करेंगे तो नहीं हाँ किंतु गंत्री में गमदास क्षेत्री जी गंत्री है अज्ञात गंत्री मानम अज्ञात को अज्ञात को प्रकाश करने वाले अज्ञात को विषय करने वाला ही ज्ञान है मिति लक्षण है भी प्रस्तुत किम जातन तदा वो एक बहुत स्थान में समय में और मान शब्द प्रयोग करते, मिति के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ तो अज्ञात गंत्री सिद्धा ही अज्ञात को प्रकाश करने वाला तो ज्ञान है, और यदि प्रमाण अर्थ करें तो अज्ञात का ज्ञापक अर्थ करना पड़ेगा निज अंत को करके। किं जा तदा ब्रह्म ब्रह्मानधिगतं चेदं वाक्यादन्यैः प्रमाणतरैः तद्यथा बोधयेद् वाक्यं तत्तथैवेति गृह्यताम्। हाँ, वाक्य को भी ले लिया प्रमाण, तो प्रमाक्य से इदं च ब्रह्म वाक्याद अन्यैः प्रमाणतरैः अनधिगतम्। इदं च ब्रह्म, ब्रह्म च इदं वाक्याद अन्यैः प्रमाणतरैः अनधिगतम्। यहाँ तो प्रमाण को ही प्रमाण शब्द से, क्योंकि वाक्याद अन्य वाक्याद अन्य ही प्रमाणतरी मतलब अन्य प्रमाण से प्रमाणतरी अनधिगतम ब्रह्म, तो अन्य प्रमाण से अनधिगत है। तद यथा बोधेत वाक्यम, तद यथा बोधेत तद ब्रह्म वाक्यम यथा बोधेत तद ब्रह्म तथेव इति गृहता, ब्रह्म तथे मानना पड़े वाक्य से जैसे ज्ञान होता है। तो मानांतर परिज्ञान में प्रमाण लेना ठीक है, ज्ञात ज्ञात मतलब ये निश्चंत अध्याय अंतर्भाव लेकर करना पड़ेगा प्रमाण, या प्रमाणतर ही ज्ञान है क्योंकि वाक्य प्रमाण चल रहा है। बोधे थे वाक्य, वाक्य बोधे थे तथे वो बारह संस्कृत परोक्षतया श्रुत्या ब्रह्म दृष्टम चेत, यदि श्रुत्य से परोक्षतया दृष्ट होगा तो ब्रह्म को परोक्ष मानना पड़ेगा, असंशिष्ट अपरोक्ष किसे मानेगी। तथेव न असंशिष्ट अपरोक्षतया तद्ग्राह्यम, तो फिर ब्रह्म को असंशिष्ट अपरोक्ष नहीं मान सकते यदि प्रमाण से ज्ञान हुआ परोक्ष। प्रामाणिक अर्थ से अनैतम अशक्य तो कैसे अन्यथा करेंगे। उत्तम एवं साधयितुम सामान्य न्याय प्रमाणात्, प्रमाणादेव यत् प्राप्तम कथं तदति शंक्यते ब्रह्म संसर्ग रूपं वा यदि बातो अन्यथा सुते। यत् प्रमाणादिव प्राप्तं तत् कथं अति शंक्यते ब्रह्म संसर्ग रूपं वा यदि वा तो अन्यथा श्रुते, यदि श्रुति से प्राप्त हुआ तो फिर अतिसंख्या कैसे करेंगे। श्रुते प्रमाणात ब्रह्म संसर्ग हो रूप हो यदि वा तो अन्यथा यद प्रमाणादे प्राप्त तत्कथम अतिसंख्यते। नहीं प्रमाणम अतीत संकेतम युक्तम, प्रमाण के अतिक्रम संख्या नहीं प्रमाण विरोधात तत्फलम प्रकृति प्रापयति ब्रह्म। यहाँ ब्रह्म संसार रूपम हो अथवा अन्यथा हो ज्ञातम तथेव इति शेष यत् प्राप्तम प्रमाण यत् प्राप्तम यदि ज्ञात ब्रह्म संसार रूप हो यदा तथेव मानना पड़ेगा। विपक्ष मनोज दोषम है यदि प्रमाण से प्राप्त शंका करेंगे प्रमाण तो भी संप्राप्तम यदि वस्तुति शंक्यते तदा शंका निवृत्त्यर्थम मानाद अन्यत् किमिष्यताम्। यत् यदि प्रमाणोति संप्राप्तं वस्तु, यदि प्रमाण प्रमाणतोपि संप्राप्तं वस्तु अतिशंक्यते तदा तदा शंका निवृत्त किम मान्यादन्य किम अन्यत् विषयता शंका निवृत्ति के लिए फिर क्या चाहिए प्रमाण के बिना? प्रमाण से प्राप्त संशय करेंगे, संशय निवृत्ति के लिए फिर क्या करें? और प्रमाण से संशय निवृत्ति, अब प्रमाण से प्राप्त संशय करेंगे तो फिर संशय निवर्तक जो प्रमाण है उसके ऊपर भी संशय होगा, इसलिए प्रमाण से प्राप्त में संशय नहीं होगा। 14 अतिसंख्यते प्रमाणम अतिक्रम शंका क्रियते यावत, प्रमाण को अतिक्रम शंका करेंगे तो फिर शंका निवृत्ति के लिए फिर क्या चाहिए, क्योंकि प्रमाण में ये शंका हो तो ओम।